Autopromocja. W najwyższej półki. W tę niedzielę sięgniemy po Sońkę, nową powieść Ignacego Karpowicza. Po raz pierwszy II wojna światowa, po raz pierwszy ogromna niezrozumiała miłość. Odwiedzą nas także Katarzyna Boni i Wojciech Tochman. Będzie m.in. o tym, jak się żyje w kontenerze. Tam musi przenocować na przykład 10 osób. W związku z tym tam choćby z tego powodu nie może być żadnego mebla. Ogłosimy też pierwsze nazwiska gości tegorocznego festiwalu Konrada. Do usłyszenia w najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słyszałaś? Największy przebój lata. Absolutny numer jeden na rynku. Ale dają. Gdzie? W BNP Paribas. W banku? No a gdzie mają dawać najtańszy kredyt gotówkowy? To numer jeden według raportu Rzeczpospolitej. I co, jak ci to brzmi? No rewelacja! Ty też weź najtańszy kredyt gotówkowy w banku BNP Paribas. Raport Rzeczpospolitej z 24 kwietnia tego roku. Szczegóły na bnpparibas.pl. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 17 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Coraz słabiej pada w Małopolsce. Stan alarmowy przekroczony już tylko w 19 miejscach. Premier spotkał się na Monte Cassino z kombatantami i harcerzami. Nowe pokolenia chcą przyjąć jako własny system wartości, dla których wy swoje życie poświęcaliście tyle lat. Jutro główne obchody 70. rocznicy zdobycia słynnego wzgórza przez Polaków. Noc muzeów rozpoczęta. Zwiedzać można na przykład Belweder. Przyjechałyśmy tutaj z Łodzi. Specjalnie po to, żebyśmy raz do roku mogły sobie przyjechać tutaj i zobaczyć. Stabilizuje się sytuacja pogodowa w Małopolsce. Deszcz coraz słabszy. W ciągu ostatniej doby liczba miejsc, w których rzeki przekraczały stan alarmowy, zmalała z 29 do 19. Stan ostrzegawczy nadal na 12 wodowskazach. Zmalała też liczba alarmów powodziowych z 6 do 4 powiatów. Obowiązują one nadal w powiatach tarnowskim, oświęcimskim, gorlickim i brzeskim, a także w 13 gminach. Po ostatnich ulewach woda podtopiła w Małopolsce liczne budynki, drogi i pola, ale strażacy praktycznie uporali się już z jej wypompowywaniem. Uaktywniły się osuwiska, głównie na terenie powiatu nowosądeckiego. Z ich powodu ewakuowano 78 osób. Wielu ludzi nadal nie ma prądu, informuje rzecznik starostwa powiatowego w Nowym Sączu Maria Olszowska. Są problemy z prądem, ale tutaj, o ile dzień wcześniej jeszcze było 13 tysięcy osób pozbawionych prądu, teraz jest to kilka tysięcy. Według służb prezydenta Krakowa poziom Wisły na wodowskazie Bielany po południu wynosił 574 cm i przekraczał stan alarmowy o 54 cm. Najnowsze dane IMGW wskazują, że fala kulminacyjna na Wiśle w tym mieście już przeszła. Rano spodziewana jest w Sandomierzu. Sytuacja robi się poważna, bo fala może być wyższa niż się spodziewano. Więcej o tym w serwisie Trójki za godzinę. To symboliczne spotkanie dwóch pokoleń, tak mówił premier na Monte Cassino. W przeddzień zwycięski dla żołnierzy generała Andersa bitwy Donald Tusk otworzył wystawę inaugurującą działanie Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego. Potem spotkał się z polskimi harcerzami i kombatantami. Ci młodzi ludzie chcą być wierni tym samym wartościom, dla których weterani narażali życie, podkreślał szef rządu. Nowe pokolenia chcą przyjąć etos, chcą przyjąć jako własny system wartości, dla których wy swoje życie poświęcaliście tyle lat. To daje nam gwarancję utrzymania niepodległości i wolności. Bez tej sztafety pokoleń nie mielibyśmy tej pewności, tego poczucia siły, które gwarantuje przetrwanie narodom. Jutro przed 10 na polskim cmentarzu wojennym rozpoczną się główne uroczystości upamiętniające zdobycie Monte Cassino przez Polaków. Przed nami noc muzeów. Można odwiedzać za darmo nie tylko muzea, ale też wiele budynków na co dzień zamkniętych dla zwiedzających. W stolicy, pomimo padającego deszczu, przed Belwederem ustawiła się długa kolejka chętnych. Przyjechałyśmy tutaj z Łodzi. Specjalnie po to, żebyśmy raz do roku mogły sobie przyjechać tutaj i zobaczyć. Zaczęłyśmy od Belwederu i teraz będziemy się cofać. Jakie są jeszcze plany poza Belwederem? To zależy, jakie będą kolejki. Spróbujemy jeszcze tutaj do prezesa Rady Ministrów. Właśnie, bo to są takie miejsca, które są na co dzień dostępne. Dokładnie. Muzea to już zwiedzamy, tak. Już bardzo często przyjeżdżamy do Warszawy. Dlaczego Belweder? Bo już wszystkie inne urzędy państwowe zaliczone. Dlatego teraz Belweder. Muzeum można każdego innego dnia, a tutaj niekoniecznie. Tutaj tylko w te wyjątkowe dni. Uważam, że bardzo trafiony pomysł i naprawdę jest dużo chętnych. My tak co roku staramy się gdzieś pójść, więc widzimy, jaka to jest frekwencja, jak dużo duża jest, więc naprawdę bardzo trafiony i gratulujemy pomysłodawcy. Z odwiedzającymi Belweder rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Dodam, że Belweder i Pałac Prezydencki można zwiedzać do 1 w nocy. Kancelaria premiera zaprasza do północy. Także unijne instytucje w Brukseli otworzyły dziś drzwi dla wszystkich. Każdy mógł zwiedzić Komisję Europejską, Unię, Unijną Radę czy Parlament Europejski. Beata Płomecka. Informacje na temat działania Unii Europejskiej, spraw, którymi się zajmuje, od pomocy humanitarnej po walkę z globalnym ociepleniem i jak decyzje podejmowane w Brukseli wpływają na codzienne życie obywateli, tego wszystkiego można było się dowiedzieć w unijnych instytucjach. Wystawy, debaty, ale też konkursy. Nie jest źle, aż tak trudne nie są, choć przy okazji uczę się o tym, co dzieje się tutaj. Dużo zobaczyliśmy interesujących miejsc. W 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii mieliśmy okazję w ten sposób jak gdyby uczcić. Dowiedzieliśmy się, że prawie wszystkie języki europejskie tu są eksponowane, także miło nam było też i usłyszeć polski język. It's cool to see live. Fajnie jest zobaczyć miejsca na żywo, które zwykle widzimy tylko w telewizji. Daily on TV. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sala plenarna Parlamentu Europejskiego, odnowiona i niedawno otwarta, po ponad 2 latach. Tyle zajęła naprawa sufitu, w którym wykryto pęknięcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Monika Sułkowska i sport. Nasi siatkarze nie dali szans Macedonii w swoim drugim meczu turnieju kwalifikacyjnego do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. We Wrocławiu Polacy wygrali 3-0 w setach do 13, 15 i 15. To ogromna przewaga, ale Bartosz Kurek po spotkaniu zachował skromność. No, myślę, że przeważyło nasze troszeczkę ogranie, doświadczenie międzynarodowe, doświadczenie w takich turniejach, w takich meczach. Radziliśmy sobie lepiej na początku ze stresem. Nie wiem, czy w ogóle taki był u nas w drużynie, a oni widać, że troszeczkę spięci rozpoczęli to spotkanie. Jutro ostatni mecz wrocławskiego turnieju zagramy ze Słowenią. 2 mecze w eliminacjach Mistrzostw Europy wygrały także nasze siatkarki. Dziś 3-2 pokonały Ukrainę. Atletico Madryt mistrzem Hiszpanii. W ostatniej kolejce madrycka drużyna zremisowała 1-1 z Barceloną, co dało jej pierwsze miejsce w tabeli i upragniony tytuł. Drugie miejsce dla Barsy, trzecie dla Realu Madryt, który dziś 3-1 wygrał ze Spaniolem. W Berlinie trwa finał Pucharu Niemiec. Bayern Monachium gra z Borussią Dortmund. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania i mamy remis 0-0. Puchar Anglii trafił natomiast do Arsenalu. Kanonierzy w finale zmierzyli się z Hull City. Przegrywali nawet 0-2, ale zdołali wyrównać, a w dogrywce podwyższyć na 3-2. W bramce Arsenalu cały mecz rozegrał żegnający się z klubem Łukasz Fabiański. W naszej ekstraklasie trwa spotkanie w grupie mistrzowskiej. Pogoń Szczecin gra z Zawiszą Bydgoszcz. Mamy 35. minutę tego spotkania. Pogoń prowadzi 1-0. Wcześniej rozegrano 2 spotkania w grupie spadkowej. Śląsk Wrocław zremisował bezbramkowo z Podbeskidziem, a Korona Kielce 0-1 przegrała z Piastem Gliwice. Trwa pierwsze finałowe spotkanie w ekstraklasie piłkarzy ręcznych. O tytuł walczą Vive Targi Kielce i Orlen Wisła Płock. W pierwszym meczu w Kielcach mamy 21 minut pierwszej połowy. Już za nami Kielce prowadzą 10-8. Przypominam, że tytuł zdobędzie ten, kto jako pierwszy wygra 3 spotkania. Rafał Majka awansował na 3 miejsce w klasyfikacji generalnej Giro d'Italia i zdobył białą koszulkę dla najlepszego młodzieżowca. Majka na 8 etapie był 8. Wygrał go Włoch Diego Ulisi, a liderem wyścigu został Australijczyk Cadel Evans. Sara Errani i Serena Williams zagrają w finale turnieju w Rzymie. Obie w półfinałach pokonały Serbki. Rani wygrała z Jeleną Jankowicz, a Williams z Aną Iwanowicz. W turnieju panów do finału awansował już Nowak Dziokowicz, który pokonał Milosza Raonicia. W drugim półfinale grają Rafa Nadal i Gregor Dimitrov. I na koniec żurze. Trwa Grand Prix Finlandii w Tampere. Oglądaliśmy w nim jednego Polaka, Jarosława Hampela, który nie awansował do półfinału, a w finale pojadą Wolfenden, Lindgren, Zagar i Hancock. Noc pochmurna, tylko na wschodzie większe przejaśnienia. Od czasu do czasu może padać przelotny deszcz, miejscami niewykluczone burze, lokalnie z gradem. Rano kierowcy powinni uważać na mgły, głównie na wschodzie. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Niedziela też pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami też może przelotnie padać i grzmieć. Będzie od 14 stopni na wybrzeżu, 16-20 na zachodzie, w centrum i południu Polski, do 23 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 20 maja wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy lub wyborcy nigdzie nie zamieszkali mogą składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Donos. Myśli gorączkowo. Ale w jakiej sprawie? Trzaskają drzwi. Suka. Ale wtedy Uderza Romę ta wzmianka o nazwisku. Nowa powieść Jerzego Sosnowskiego z trójkowym znakiem jakości. Spotkamy się w Honolulu. Czytają Talent Trójki 2013 Agnieszka Skrzypczak oraz Wojciech Malajkat, juror. Muzyka Piotr Mos. Z Przemytu Apaszek można się jakoś wytłumaczyć, ale nie sposób się wytłumaczyć z nazwiska nieżyjącego ojca, który zmienił je 30 lat temu. Od poniedziałku do piątku o 11:50. Może zresztą chodzi o coś innego. Zapraszamy. Autopromocja. Lista osobista. Hey lady, you got the love I need. Maybe more than enough. Oh darling, darling, darling, walk a while with me. Oh, you got so much, so much, so much. Man! To jeszcze małe postscriptum do Jimmy'ego Page'a i Led Zeppelin. Jimmy Page opowie o pierwszych trzech płytach zespołu w tych zupełnie nowych, odświeżonych wersjach w liście osobistej 31 maja. Powiem tylko, że to będzie opowieść o trzech pierwszych płytach, ale prace nad zremasterowaniem i poszerzeniem o dodatkowe materiały wszystkich 9 albumów Led Zeppelin są już skończone i teraz Page myśli o tym, żeby trochę pograć na żywo, bo strasznie się za tym stęsknił. Teraz do końca listy osobistej zupełnie inny zespół. Zespół, który ma w Polsce nie tylko fanów, ale także fanów wśród muzyków, czego dowodem jest ta płyta. To Łukasz Lach i A Means to an End z płyty Heart and Soul. Nagrania Joy Division w wykonaniu 7 polskich i nie tylko polskich, ale związanych z Polską wykonawców. Dowód na to, jak ta muzyka żyje nie tylko wśród fanów, ale wśród muzyków właśnie. Peter Hook, Joy Division od środka, nieznane przyjemności. Autobiografia Petera Hooka opowiadająca o czasach Joy Division, jak mówiłem jakiś czas temu w liście osobistej, skończył, choć jeszcze nie wydał, także swoją opowieść o czasach New Order. Będą miały zresztą obydwie książki swoje inne odbicie w lustrze, ponieważ ta druga część oryginalnego zespołu też będzie miała własną wersję opowieści i dopiero porównanie obydwu będzie na pewno bardzo fascynujące. Dla was niespodziankę, 5 egzemplarzy książki Nieznane Przyjemności, czyli opowieści Petera Hooka o czasach Joy Division, wydawnictwa Bukowy Las, którego patronem jest Radiowa Trójka. Trzeba tylko uważnie śledzić tą część programu i na jego koniec wysłać listę wszystkich nagrań Joy Division w coverach, czy nie, w wersjach oryginalnych, koncertowych i jakichś tam jeszcze, które przez ostatnią godzinę programu zagramy. Pierwsza część opowieści Petera Hooka o Joy Division dziś, druga za tydzień. Album Unknown Pleasures powstał bardzo szybko, więc nie mieliśmy czasu na kilkakrotne nagrywanie poszczególnych partii. Oprócz oczywiście perkusji. Dlatego jest na nim parę nieczystości. Większość z nich popełniłem zresztą osobiście. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka nieczystych nut właśnie w utworze Disorder. Wydaje mi się, że to gitara Bernaya tak fałszuje, a to jest mój bas. Zabawne, mimo że to potworne fałsze stały się teraz nieodłącznym elementem piosenki. Zdarzało mi się nieczysto trafić w dolną strunę, gdy grałem kostką. Stąd gitarowe brzmienie. I chciałem uzyskać nuty A i D. Dziś nie wyobrażam sobie numeru Disorder bez tych właśnie kiksów. Niektóre niskie dźwięki też żyją własnym życiem, ale co z tego? Byliśmy wtedy młodzi. Zgodnie z teorią Pita Savilla, dziś pewnie takie nieczystości nie trafiłyby na płytę. Ktoś powiedziałby, hej, poczekajcie, Hooky się pomylił. Za długo przytrzymał strunę. Trzeba to będzie poprawić. Wiem, że grałem nieczysto i była to zwykła pomyłka, ale uważam, że wyszła nam na dobre, bo dzięki niej piosenka jest ciekawsza. Disorder za nami, przed nami Day of the Lords. Oto co ma do powiedzenia w swojej książce na ten temat Peter Hook. Większość piosenek, które trafiły na album, graliśmy na żywo, ale nigdy nie nagraliśmy żadnych demówek. Z tego co pamiętam, powstały tylko do She's Lost Control oraz Inside. Day of the Lords to wolna, spokojna piosenka, ale naprawdę dobra. Gitara jest wyrazista i dobrze zespolona z basem. Martin dograł partię na klawiszach. Nie miał z nami łatwo, cały czas powtarzaliśmy mu, co klawisze? Gdybyśmy chcieli, żeby w naszych piosenkach były pieprzone klawisze, to zatrudnilibyśmy pieprzonego klawiszowca. Dlatego Martin nagrał klawisze pod naszą nieobecność. Dowiedzieliśmy się o tym, słuchając zmiksowanego kawałka. Stroiliśmy z Barneyem miny za jego plecami, gdy puścił nam gotową wersję. Ale muszę przyznać, że miał rację. Dzięki klawiszom brzmienie piosenki nabiera słodyczy, co uważam za atut. Pieprzone klawisze wkrótce stały się moją zmorą. Świetne brzmienie werbla. Za chwilę kolejny fragment książki J Division od środka, Nieznane przyjemności, opowieść Petera Hooka o czasach, kiedy grał w tym właśnie zespole. Teraz będzie o utworze Inside, który zagramy już nie z płyty studyjnej I Know Pleasures, tylko będzie to unikatowe nagranie koncertowe ze słynnego amsterdamskiego klubu Paradiso, zarejestrowane 11 stycznia roku 1980. Peter Hook o Inside. To jedna z moich ulubionych piosenek także przez to, że nagrałem w niej jeden z najfajniejszych riffów na basie. Kochałem J Division, ponieważ większość utworów budowaliśmy wokół basu. Zazwyczaj rola basistów ogranicza się do tego, że mają wzbogacić brzmienie muzyki i grać zgodnie z prowadzącym akordem, jak sami to określają. Ja mam inne podejście. Pamiętam, że dawno temu, na początku naszej przygody z muzyką, Bernie odwrócił się do mnie przez ramię i zapytał: czy ty nie możesz grać normalnie? Po prostu podążaj za gitarą. Nie, to ty podążaj za mną. W Inside urzekły mnie także słowa oraz to, że nie ma tu refrenu. Ian powtarza tekst, ale to nie refren. Dźwięk na początku to odgłos windy towarowej w Strawberry, którą nagrał Martin. Uważam, że dzięki temu udało się zbudować niesamowity nastrój. W grze Steve'a szczególnie podoba mi się to, co wycisnął z werbla w tym numerze. Nie jest tajemnicą, że Martin przepadał za efektami echa i delayu, opóźnienia. Za sprawą tych zabiegów stworzył wyjątkowe brzmienia Unknown Pleasures. Brzmienie, które Barnajowi i mnie tak się na początku nie podobało i którego nie znosiliśmy jeszcze przez wiele lat. To było jego brzmienie. Ktoś puścił w świat plotkę, że Martin nagrywał partie wokalne przez telefon, żeby uzyskać odpowiednie przesterowanie. Wątpię, żeby naprawdę tak pracował. W tamtych czasach nie było to takie łatwe. Sądzę, że raczej podkręcał partie wokalne, używając zewnętrznego głośnika w pomieszczeniu z dobrą akustyką. Był pionierem tej metody. Polegała ona na tym, że przesuwało się suwak fadera tak, że sygnał o odpowiednim stopniu głośności wychodził z miksera do wybranego pomieszczenia, by wrócić do reżyserki przez mikrofon. Wtedy miksowało się sygnał z oryginalnym podkładem i dawało to wspaniały efekt. Martin postąpił tak z fortepianem w piosence Transmission. Umieścił głośnik pod strunami, nagrał partię na fortepianie od tyłu, a potem dodał do podkładu, dzięki czemu numer stał się bardziej nastrojowy. Zastosowaliśmy taki efekt także w partii basowej w piosence Blue Monday, którą nagraliśmy w Britannia Row. Take good care. for other people not there. Rozmawiając z Peterem Hookiem w jego posiadłości na angielskiej wsi, zadałem mu pytanie związane z trasą koncertową, na której z nowym zespołem, w którego składzie jest także jego syn, gra płytę Unknown Pleasure od początku do końca. Pytanie brzmiało, co innego jest zrobić to jednokrotnie, przy jakiejś tam specjalnej okazji, co innego pojechać z płytą w trasę. Musiałeś być zaskoczony tym, jak ta muzyka wciąż żyje i na całym świecie jest przyjmowana, prawda? Yeah, I mean, when we played in Warsaw, in Poland, that was wild, because we used to be called Warsaw. Yeah, of course. And it was a fantastic reception that I never thought I'd see, you know, to play Unknown Pleasures in Warsaw, in Poland, was, whoa, I was like, yes. And it was great, because as I said before, you know, there was no, there's no opportunity of it to do it with Bernard and Stephen. None. I don't think they would consider it. I don't know if they've changed now. I mean, it's interesting because now New Order, the so-called New Order, actually play Joy Division songs. Because I play them, they've started playing them. That's a nice twist of the story. And you know what? A nice twist. Because the thing is, it means the audience get two bites of the cherry, if you like, and they get to hear it from both of us. They get to hear me play it majestically and then play it shit. I'm only joking. But yeah, I mean, it's another weird twist in the tale. But yeah, it's been great. I mean, we played in Mexico, of all places, uh-huh. And Joy Division went down an absolute storm, and the audience was so young. And to make Joy Division, to get Joy Division to Mexico, it was a hell of an achievement, you know, South America. We've literally, Bernard always used to say to me, and I never knew whether it was a criticism or a compliment, he always used to say to me, he said, you'd play in Beirut, you. And I thought, well, I'd love to play in Beirut. Yeah, really. Well, I think it's a beautiful city. It has its problems, of course, like everywhere else in the world, but, you know, it's a great part of the world, and I would. And to get Joy Division to Israel was fantastic. So, you know, there's so many places that you've been that put a lot of ghosts to bed and also just show that, you know, Joy Division was about making positive music, great rock music with no political ideals. That's really how universal that message yeah. was. Yeah, I mean, it's, you know, really at the time we had no idea. And I hope in my heart maybe, you know, that Ian's sat up there thinking, oh, that's good. Because I think if he'd have known what Joy Division was going to mean to people, I think that could have helped him through what was obviously a very difficult period for him, you know. And, but you can't go back, can you? You know, you can't change the past. But, you know, celebrating it, I must admit, has given me a lot of happiness, I must admit. Warszawa. Nigdy nie przypuszczaliśmy oczywiście, że zagramy w Warszawie, bo przecież kiedyś nazywaliśmy się Warszawa. To przyjęcie publiczności było dla nas straszną niespodzianką. Granie tej płyty na całym świecie nie byłoby możliwe z pozostałymi członkami Joy Division czy New Order. Bernie nigdy by się na to nie zgodził. Przedziwnym zakrętem historii jest to, że teraz zespół New Order zaczął grać utwory Joy Division. Jak powiedział Peter Hook, z lekkim przekąsem tak zwanego New Order. Tylko dlatego, że ja je zacząłem grać. Dla fanów to dobrze, bo mają obydwie części historii w dwóch różnych interpretacjach. Mojej, tej właściwej i ich, tej, która brzmi jak nie powiem co. Tu oczywiście powiedział, że żartuje, ale tak naprawdę chyba nie do końca żartował. Graliśmy w Meksyku. To przedziwne, że udało nam się przekonać Południową Amerykę do muzyki Joy Division, szczególnie, że publiczność, która przychodziła nas słuchać, była w zasadzie zupełnie nowa. Barney kiedyś dokuczał mi, mówiąc, grałeś w Bejrucie. Tak, piękne miasto. Bardzo się cieszę, że grałem w Bejrucie. Oczywiście każde miejsce na świecie ma swoje problemy, ale my staraliśmy się zawsze od polityki uciekać. W Izraelu też było fantastycznie. Udało nam się pochować do szafy te wszystkie duchy i udowodnić, że muzyka Joy Division była absolutnie apolityczna i miała pozytywne przesłanie. Mam nadzieję, że Ian, patrząc na to wszystko z góry, mówi sobie: okej, to jest bardzo w porządku. Myślę, że gdyby wiedział, jak wiele jego muzyka znaczyła dla ludzi na całym świecie, pewnie by mu to pomogło przejść ten najtrudniejszy okres. No ale historii nie można już odwrócić. Można najwyżej wracać wspomnieniami i podkreślać, że to było coś bardzo, bardzo ważnego. Generalnie muzykę Joy Division celebrować. She's Lost Control, tak pisze Peter Hook w książce Joy Division od środka nieznane przyjemności. W tej piosence użyliśmy aerozolu, aby uzyskać charakterystyczne brzmienie perkusji. Jeszcze jedna innowacja Martina. Lubił niestandardowe dźwięki w sekcji rytmicznej. Kiedyś kazał nam rytmicznie kopać w walizkę. Nagrał to i wykorzystał w jednej z naszych piosenek. Podejrzewam, że użył także modulatora kołowego na wytłumionym werblu. W She's Lost Control słychać syntezator Synare, którym posługiwał się Steve na perkusji, by wygenerować biały szum. Wykorzystaliśmy go również w piosence Inside. Jeżeli pamięć mnie nie myli, Steve był jednym z pierwszych perkusistów stosujących ten efekt. Bardzo ceniłem u niego i u Barneya to, że tak lubili eksperymentować. Ta dwójka zawsze szukała nowych pomysłów i wyjątkowych dźwięków. Muszę przyznać, że nie podzielałem ich fascynacji. Miałem zupełnie inne podejście do tworzenia muzyki. Powtarzałem, czy nie możemy po prostu stanąć w czwórkę i zagrać? Razem brzmimy świetnie. Po co te dodatkowe efekty? Przypominam, że 5 egzemplarzy książki wydawnictwa Bukowy Las Joy Division od środka, autobiografii Petera Hooka dotyczącej czasów Joy Division, trafi do 5 osób, które przyślą na maila lista.osobista@polskieradio.pl zestaw wszystkich utworów Joy Division zagranych w wersji oryginalnej lub nie w tej godzinie listy osobistej. We'll be right back. Dodam jeszcze, że pierwsza z osób, która przyśle prawidłowy zestaw utworów J Division granych w tej godzinie listy osobistej, otrzyma egzemplarz książki J Division od środka nieznanej przyjemności Petera Hooka z jego osobistą dedykacją. Kolejna szansa będzie za tydzień. Dziś pierwsza część rozmowy z Peterem Hookiem, którego zapytałem o to, czy nie czuje się szczęściarzem przez to, że w momencie, kiedy zajął się muzyką, tak naprawdę w branży przechodzono z sytuacji analogowej w cyfrową. Well, you see, I'm always analog, aren't I? Because I play, you know. And the interesting thing about New Order was when New Order started to go all, well, what you consider to be digital, but basically machine-led, it was me that fought against it and wanted us to stay rocky. So what we had to do to survive was have a combination of rock and dance, which gave us our unique selling point and now is the template for nearly every band. There is, you know, 99% of the bands sound like New Order, and 1%, the others, sound like Joy Division. And I'm very lucky to have been in both, you know. But, yeah, I mean, I do classic. I mean, I'm still very much analog. I'd love to play, and I hate to be tied to the drum machines and the sequences and the samplers. I much prefer the way a band, you know, melts and interacts together and moves. And what I love about Joy Division is that you have a lot of really full bits and then it drops. We didn't do it as much in New Order. You know, we sort of got out of the habit of doing drop-downs, you know, vamps, where you sort of jammed, you know, where everything was loose. That's the thing you miss. You miss the looseness and the immediacy of being able to just play. And I'm lucky, you know, I've got both. I mean, the reason we support ourselves as Joy Division when we play New Order, excuse me, the reason we support ourselves and play Joy Division when we play New Order is so that I don't lose the songs again. It's entirely selfish. I lost them for 30 years and I don't want to do it again. So when we play New Order, we support ourselves as Joy Division, play a different set every day, just to keep them fresh and to keep them going. And I must admit, I really enjoy it. I am spoilt rotten, which isn't bad to say at the ripe old age of 58. Zawsze byłem analogowy. Tak naprawdę, kiedy rozpoczęliśmy pracę jako New Order, to ja byłem w opozycji do tego, żeby zająć się elektroniką. Wydawało mi się, że przestaniemy być zespołem rockowym. To połączenie, bo musieliśmy jakiś kompromis uzyskać między elektroniką a rockiem, spowodowało, że byliśmy unikatowym zespołem, który miał coś, czego nie mieli inni. No a potem okazało się, że stało się to w pewnym sensie syndromem, który używają wszyscy. Teraz 99% zespołów brzmi jak New Order, pewnie 1% jak Joy Division. Miałem niezwykłe szczęście, że grałem w jednym i w drugim zespole. Uwielbiam analog, bo cyfra cię w jakiś sposób więzi. To, czego mi zawsze brakowało po czasach J Division, to tego, jak czterech ludzi grało w studio, jaka była między nimi interakcja, jak dżemowaliśmy, jakie to wszystko było niepoukładane i jakie miało natychmiastowe efekty rejestrowane na taśmie. Straciłem te piosenki na 30 lat, dlatego nie chcę ich utracić po raz drugi. Dlatego gram je teraz na koncertach. Jeszcze jako New Order zaczęliśmy grać J Division po to, żeby urozmaicić naszą setlistę. Wiem, że jestem na tym punkcie trochę zepsuty, mając 58 lat, ale zupełnie się tego nie wstydzę. Toys. Przed nami jeszcze tylko jedna piosenka J Division. To będzie cover, ale w naszym przypadku, naszego konkursu liczy się tytuł wersji oryginalnej. Zestaw wszystkich zagranych w tej godzinie. 5 pierwszych osób otrzyma książkę Petera Hooka. Coś w rodzaju autobiografii. J Division od środka, nieznane przyjemności. Pierwsza osoba, która zdąży, będzie miała jeszcze dodatkowo dedykację od samego Petera Hooka. To była pierwsza część rozmowy przeprowadzonej z autorem w jego przepięknej posiadłości na angielskiej wsi, tuż pod Manchesterem, tam gdzie mieszkają podobno tuż obok wszyscy piłkarze Manchesteru, z którymi Peter Hook się przyjaźni. Ale to rzecz jasna była dygresja. Anna Gacek, Iwanka Kunewa, Piotr Metz, to była lista osobista. Za tydzień spotykamy się, jest to najważniejsza chyba informacja dla wszystkich fanów Led Zeppelin, także po to, żeby rozdać około 100 zaproszeń na odsłuch pierwszych 3 płyt zespołu w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia. The things that we've learned.